بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين ولطريقته الفائزين خاصة صاحب الكتاب سيدي صلاح الدين وجميع أهل بيته والمحبين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام كن فيني يغون فيني تامبالو فيني ديتاي بي فاسه غيسنا نيو اي ريغل مانام اي بوين يو خامتاني يو فوندامنتال لا نيو ماك تي نيت كي bu bëggé digënté mak boromam mu sell manam mu def tahqiq manam comme niñu haqiqa mu dundu haqiqa réalité yi incarné li nga xamné mom moy ihsan ay mbir yo xamné war nako comprendre gisoon nañ bu ñëk bi moy iradatuka tajrid ma iqamatullah iyyaka fil asbab min ash-shahwat al-khafiyya wa iradatuka al-asbab ma iqamatullah iyyaka fil tajrid inhitatun 'an ar-rutab al-'aliyya manam sax nam bi ngay nam ma fouteku andak na yalla tek gi nga xamantene mom la tek ci sabab yi manam ci ngay wara ut sabab yi lolou dafa bok ci banex yi nga xamantene manam yu neubou la amma sa nam nak gi nga xamne mom ngay nam sabab yi andak na yalla daf la tek ci nga war nek ko xamne da nga fouteku boba lolou da ngay nek lolou ak manam ap xaweeku la wolif manam martaba yi nga xamantene ñom ñoy martaba yu kawé aw lol mom mo nekone qaida bu ndeuk bi manam ki hikma bu ndeuk bi manam sagesse bu ndeuk bi nga xamne mom lañu developer won bi ci def mom moy la tatlub minhu an yukhrijaka min halin liyastamilaka fi ma siwaha falaw aradaka lastamalaka min ghayri ikhraj manam bul di sakku yalla sama borom subhanahu wa ta'ala dila genn ci ben hal ngir deflo la ci lenen lo xamantene bokut ak hal bobu ndax su fekkone na nam na ci yow manam bu namone ci yow ben xal dana la fa duggal dana la fa jeflo ci xal bobu sa mu genn la ci manam li nga xamantene mom nga nek lolou tamit developer won nañ ko benen bir bi nga xamantene tamit developer won nañ ko mom moy mom moy man tarakal minal ma taraka minal jahl shay'an man arada an yuhdatha fil waqti ghayra ma azharahu Allah fihi moy bawul kenn bayiwul manam ki nga xamantene dal dafa nam bok yalla sa borom subhanahu wa ta'ala xewal ci waxtu wi ci ay atem lu bokut ak li yalla feñal ci mom koku bayiwul ci reer dara koku dafa reer complètement koku ku xamul nam nam yalla mel la ak li ma ta tay nak légi dañuy gis dañuy dugg nak ci benen bi moy benen hikma bi sagesse bi moy talabuka minhu ittihamun la wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghayrihi li qillati haya'ika minhu wa talabuka min ghayrihi li wujudi bu'dika anhu talabuka minhu sak gi nga xamantene mom ngay sakku ci mom talabuka sak chaqku minhu ci mom borom bi subhanahu wa ta'ala ittihamun ak tumal la lo ñel ko wa talabuka sak sakku nak lo ñel ko ghaibatun ak fadu la minka manam bu tuké ci yow anhu wolif ko mom yalla wa talabuka sak sakku li ghayrihi ñel kenen burul yalla kudul yalla li qillati ñel ak manam likoy waral moy ak niw haya ak sa kersa manam ñak kersa minu ci mbirum borom bi la subhanahu wa ta'ala wa talabuka sak sak min ghayrihi di jël di sako ci kenen ghay li wujudi manam wa talabuka sak sak gi ngay sak yow min ghayrihi di bëgg sak di jël ci kenen li wujudi loolu mi ngi amé ci liko waral moy amuk bu adika sak sori an hu wali ko mum yalla legi loolu lan lay tek manam talabuka sak sakku minu ci mom yalla ittihamul laho moy dang ko tumal xam nga nit parce que fi dafa ko tuddu quatre cas de figure yi nga xamantene mom la sakku di am manam nit sa yu sakku dara sa yu wut rek ñent cas de figure yi mo meuna nek ci wut recherche am ket bi recherche bi ñent cas de figure yi mo ci meuna am bu ñeuk bi mom moy ngay sakku ci yalla ngay am loy sakko ci yalla lol ben cas de figure la benen cas de figure bi moy ngay sakku yalla mom ci bopam manam ngay recherche di wut yalla mom ci bopam lol moy ñaarel cas de figure bi ñettelu cas de figure bi moy ngay wut kenen manam wutulo yalla mais yow kenen la taxajuk wala lenen baxna ñettelu cas de figure bi moy ngay sakku ci kenen lu meuna don manam ngay dem ci kenen di ci wut dara di djublu ci koka mais yow koka taxula jog la ngay wuti ci te mom mo la taxadu comme moy comme niñ ko waxe won xam nga tay bu fekete ndam na la dama lay setse ah bal day xamna ni suba dina la setse ndekete man setse bima lay setse xam nga cas de figure ñent la de toute façon même ci walu nit sax da ngay gis ne ñent la premier cas de figure bi moy ma setse bal ngir jëmi bal manam bal la bëgg setse deuxième cas de figure bi moy damay setse bal ga lay setse mais nak taxuma jox du mom moy sama objectif dafa am soxla buma am ci mom bu lolo ma taxu jox mais bu doon bal ak bal kesse mu ko setse lol moy ñaaral cas de figure bi ñettelu cas de figure bi moy ma setse bal ndekete limay wut wutu sumu ko ci bal sakku mu ko ci bal ci keren la koy sakku ci keren la koy sakku wala bok mané na séti ci bal ndekete bal taxuma jox hein waye keren kafa ne moma taxu jox manam da am gan gu fa ñew ma di gan goga ba taxu jox kalu figure ya ngok deug ah legui lol nak la nek di wax nak legui mu ne talabu ka minhu legui nak sak chakku gi ngay sakku minhu ci yalla manam di sakku ci mom bir manam yang koy ñaan xam nga ñi ngi won ci lol d'ailleurs mo nekkon sa question du bal hein voilà manam sakku gi ngay sakku ci yalla dara mu ne ittihamun lahu koku ak tumal ko parce que c'est comme si da nga ne ko dang ma nara faté buma lako lajul rek do mako jox légui talabu ko loho légui sakku gi ngay sakku yalla nak wut gi ngay wut yalla diko chercher koku ghaibatu minka anhu dafa fekk ne kon yow daf la faddu manam dafa absent ci yow motax nga diko wër sino su nekkon ko xamne dafa présent ci yow do nek diko wër ah du deug légi nak wax talabu ka li khayrihi li qillati khayaika minhu sakku gi nga xamantene ngay sakku ji keneen nak légi lol dama fekk la da nga niw kersa manam ñak kersa la am ci yalla parce que yalla mi ngi lay gis ñun wa mo yor mbiri mo am lepp mom mo fi nek yow ngay wut leneen ci keneen lol moy ñak kersa gi nga am par rapport ak yalla mo koy waral lol la wax deeng ha nga mi ñu dina ko développer man manam damay expliquer rek règle bi qaida bi ni pour ñu comprendre wax ji ci bopam mota mu rek lan lay tek après mom dina ko wax ay su fekkante ne damay wut teranga notoriété magay considération ak yu mel non mu koy wut ci loxol kenen ku dul yalla lolou moy damay ñak kersa ci yalla le fait que awma ben kersa rusuma yalla ci dara motax ma koy def motax mo wara xamne yalla mo yor mbiri may wacc sama bop ci kanamu kenen au lieu mo wacc sama bop ci kanamu yalla lol lay tek baxna Allah Allah legui nak wa talabuka min khayrihi li wujudi bu'dika anhu le fait que ngay sakku ji manam non lol moy sakku kenen bu ndeuk bi moy sakku ji kenen manam di wut kenen baña wut yalla mais amma ngay wuti ji kenen nak legui ngay wuti ji lenen ci kenen man ngay wut dara ci kenen kudul yalla lolou do fekk ne yalla daf la sori motax legui mom legui nak lolou lay deful mune inna ma yutlabul ghaib wa huwa ta'ala hadirun sami'un basirun qaribun mujib wa aqrabu ilayka min hablil warid wa talabuka min ghayrihi lihtijabika anhu wa tawahhamu anna al-ghayra yu'ti wa yamna'u wa yadurru wa yanfa'u qala khalilullah ibrahim alayhi salam ilmuhu bi hali yughni an su'ali kama anna thana'a bil lisani ta'ridun bis su'ali كما هو المعروف المألوف من شيم الكرام من انما لام ديس مو يطلب ديفنا ساكو الغائب اجي فادو مانام كو فادو لا ني ساكو بو ني شيرشي دارا بو ني ريشيرشي نان اون ني ني ريشيرشي نانغام افي دو ريشيرش ما فهم نكو دا فيك ني لولو دا فاي نيكول لو بريزان كين دو كوم ني نكو واخ رك لو ني فان كين دو كولا ken duko jeex wa ken duko weur munewu wa ta'ala te bur yalla mom subhanahu wa ta'ala hadirun aji tewla sami'un bi aji degla sax ci di deg lepp basirun aji gis la mi ngis lepp qaribun ku jegeñ la mujibun aji nangula kuy nangula wa aqrabu te mom moy ki gëna jege ilay ki ci yow jëme ci yow min hablil warid ci buumu xol sa buumu xol ventriculaire bi mom yalla mo la ko gëna jege kon koku doko weur kuñuy weur moy ki ci fadu lolo tax nga war da nga wara comprendre yow en tant que doomu adama ke ni yalla mi ngi ci sa bir yow manam sa wax yalla bul ko fess ci fenen bul ko weur fenen nanana dede fi la nek mi ngi ci yow sa xol manam mo la gëna jégi sax sa buumu xol yow kon bul ko weuri ci fenen hein fexel nak ba diko daj okay lolo ciowli daj ko hein wa ala bi zikrillah tatma innul qulub gis nga motax ci zikr mom ci gene tatma innul gis nga ci nga koy dajé boko dajé dal légui mune wa talabuka min khayrihi wa talabu sak sakku nak min khayrihi jeul ci kenen manam ci kenen lihtijabika mi ngi amné ci sababu kir giñ la yir an hu walif ko manam so démé du sakku ji dara ci kenen da fa fek ne dañu la yir yalla motax watawahum ak def la gi nga am manam imagination bi nga am ci ne anal ghayra naka kenen yoti dana joxe wayam na wata dana xagne wayadur ta dana lore wayal fa wata dana jariñe japp gi nga japp ne kenen man na ben mom day joxe aka jariñe aka lore aka xagne li mom motax ngay wuti lenen ci kenen bay fi yalla baxna muna qala khalilullah alayhi salam khalilullah moy xartu yalla ibrahim sayyida ibrahim alayhi salam muna ilmuhu bi hali yughni an su'ali ilmuhu xam nga li mi ngi koy wax biñ koy sanni ci safara sa bañ koy sanni ci safara sa mbolem aduna bi univers li ci nek ci malaka ci ay garab ci ay xeer ci ay doj ci ay manam ngelaw ñep ci ay ndox ak malaka yi len di géré dañu ne yalla sa xarit bi ibrahim alayhi salam ñing koy jël diko sanni ci tak tak bi sa non bang koy sanni ci tak tak bi legi ñun li ñu bëgg moy bo ñu joxe ndigal rek comme ndokh ni ma fay ko malaka yi ki ngelaw le na ma euf ko mu jeex wala ma taxal ko et cetera kenn ku ci nek dal wax lu nga man yalla sama borom subhanahu wa ta'ala ne joxna len ndigal kep ku mu ci soxla rek na def lu ko sayyidina jibril alayhi salam ñew gis ko ne ko ah sa borom de neena manam wax ko dal li xew est-ce que da nga bëgg ndimbal fekk bobu sané nañ ko mi ngi ci yoon bi manam parce que comme gaay ñom affaire bi tak tak bi dafa reuyul te dafa foron ba nga xamantene boku timé dalay lak motax pitti bo même bu nawé sax bu tim ko day wad ñu tek ko manam mais motax ñom niñ ko doon def mënuñ ko won sané nonu dañoo wut ben genre ay garap ni garap def ko comme genre juñ manam xam ngeen juñ arc voilà voilà daal di wut comme genre ay lance-pierre yu reuy moy yu tawé ko ki xëcc ko duggal ko ci xëcc après ñu bayiko bu ko défé day sané ko dem voilà da koy propulser quoi biñu défé lolu ndeysane Sayyidina Jibril alayhi salatu wassalam ñew yegal ko situation bi ne ko so bëgge nak ma jappalé la mu ne ko bu fekente ne ci yalla la dé mën na nangu ndimbal gi mais bu dé ci yow soxlo mu ko ci yalla waaw mais pas ci yow mu ne ko waaw kon ci yalla mu ne ko légui nak laaj ko kon laajal yalla lo bëgg mu ne ci la waxé nak wax ji ni ilmuhu bi hali yughni an su'ali ilmuhu xam bimu xam bi hali ci sama xal yughni dawna sekk wul an su'ali wulif ma diko ko laaj wulif sama laaj omo wa umum xamna sama état non wa lol sa suffi largement sa suffi largement ci makoy laaj deng lol nak mu ne nak mu tek ci ne kama anna sana'a bil lisan ta'rid bil su'al kama kem ni nga xamantene anna sana'a dirga naka ak tag ak kagn bil lisan ci lamine ta'rid ak garal la bil su'al ci lacc tay bu fekkete dama ñu ah yow day ku bax nga deg na ku fi am aajo ku ne mom yow mom sa yow ko yegge rek nangam ku tabe nga waxa wax yu bare yo xamne ay qualité la yo xamne lepp day wërwërlo ci walu joxe lolou limi tek en quelque sorte moy dama bëgg nga jox ma dara wala deg na fi dey ah tabaski gi de jégena te deg na fi dey gox bi yépp fu am tabaski rek yo sallahu li ngeen ci joxe mom nangam dak moy da nga musul war nga masuralé c'est une façon de dire ah voilà moy bu mo faté voilà muna kama wokem ni nga xamantene al nek huwa mom al ma'ruf lunu xam la al ma'ruf lunu min la min shiyamil kirami ci jikoy ñu tedd ni manam ñu tedd ni xamé nañ leen loolu ne buñ leen de wax manam ñi nga xamne ñom dañoo tabé wala noble hein xamé nañ loolu ci ñom ne ñom buñuy taggé buñ leen tag gogu ñom dañ ci comprendre légui ne dañ leena laajale léegi nak mu indi ben qasida radiyallahu anhu muné a'tulubu hajati am qad kafani haya'uka in shayyamtuka alhaya'u idha athna 'alayka almar'u yawman kafahu min ta'arrudihi athna'u muné a'tulubu ndax damay sakku hajati sama aajo am wala bo xad deug kafani doyna ma haya'uka sa kersa gi ma am sa kersa in bu fekete na shayyamtukal wala shayyamtukal haya'u manam amna manam xeyntuna sa kersa iza asna ndax su tagge alayka ci yow almar'u chamsa yawman bes ben way bu la tagge ab bes rek kafahu lolu doyna ko min ta'arrudihi ci garal gi mu garal ay soxlam asna tagga manam tagga rek doyna pour wax la ne la dama ne wala wala ma ngok mam ibrahim alayhi salam lolu la wax le fa kassa borom xam sama xal te mom xam na ni man dama ko soxla doyna ke ma koy laaj deng lolu mom hek benen hek ma ngor legui ñu dugg kon legui dal nañ bobu ñu dal kon wa wala wa lolu la c'est à dire que exactement jazakallahu khairan ndax li parti le effectivement bo xamantene ci développement man ñu sans bok dama ko fatte allah day nek transition question bi day nek transition pour entre hikma bi ñu genn ak hikma bi ñu wara dugg ah ed'uuni astajib lakum moy ñaan leen ma ma wuyu leen ah ci walu haqiqa nit comme niñ ko waxe won bi ci biñi commentaire tay sur nit ki suy ñaan yalla en tant que jaamu yalla daf koy ñaan parce que comme niñ ko waxe yalla dafa bëgg ku koy bak ku koy kagn ku koy tag ha ñaan nak giñ koy ñaan diko bak diko kagn diko tag ba pare ñaan ko en fait xéetu jaamu yalla la rek ñaan giñ koy ñaan jaamu yalla la mom manam yow ki ñi ñaan moy so objectif pa li ngay ñaan la tax parfois sax ngay gis nit ki su fekkentene day ñaan genre ñaan yoyu sama borom subhanahu wa ta'ala daf koy defal ben sirru secret bo xamantene day nekk ci mom de telle sorte que suy ñaan dara de telle sorte que suy ñaan dara yalla ci bopam moy nek objectifum te su yalla nekke objectifum limi ñaan da fi nek ni rek moy comme li yent yalla Musa alayhi salam wax na sama borom subhanahu wa ta'ala nako ñaan ma sax ba ci manam sa bakkanu dal manam ci raxé sa bakkanu ci raxé ñaan mako même xorom yentim sa sax même xorom bi nga xamne mom ngay def sa ci sax ñaan ko yalla xam nga yow gis nga ni soxlo woko mais ñaan gogo parce que am nga ko xam nga tay bo na la tin bi xorom bi ci tin li nako ñaan lolu te fek yow nga yor lu bari ci xorom manam stock xorom wala nga yor xaliss bu bari lolu limi tek rek moy dama koy def pour jaamo ko yalla manam ñaan secret ñaan moy jaamu yalla yalla ci bopam la wara jaamu yalla ci bopam moy sum objectif motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam addu'a mukhul ibada manam ñaan moy mukhul ibada manam moy yuk jaamu yalla moy comme colonne vertébrale bi essence bi voilà niki nonu mom lay wax ne addu'a huwa al-ibada ñaan ci bopam moy jaamu yalla mais nak lool mom motax soy ñaan da ngay ñaan en tant que nit ko xamantene da ngay djublu ci borom subhanahu wa ta'ala ci diko bak ci diko kagn pas parce que dafa am lo bëgg mais parce que dang koy jaamo yalla lool mom moy li nga xamantene moy secret bi nek ci ñaan ñaan surtout lu bari motax lenn lu ci nek da ngay djublu ci borom subhanahu wa ta'ala diko kagn diko ñaané nonu té lool mom mo indi aussi par exemple so xolé suratul fatiha xolal nim ko ubbé day gis yépp ay bak yalla bismillahir rahmanir rahim gis nga bak yalla la kagn alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin lepp ay jamm iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lepp ay bak kagn yalla ihdina siratal mustaqim do gëñu té lool yalla mo la ko ñaan lo né la bi façon la bëgg motax motax ñaan kon fo lool la manam ci gattal dal mbir mi fofu la nek legui nak su fekete ne da nga mel nonu yow sa borom subhanahu wa ta'ala leg leg nga ñaan ko lu reuy ci yow mu tardé ko du lako jox tay du lako jox legui parfois sax da la koy yexa jox parfois sax da la koy yexa jox ngir lan ngir ngay war di continuer di ñaan d'ailleurs amna dina ñew inshallah ci yenn ci hekam yi ci souf dinañ ko gis wat ci jotaay bi wala jotaay bi di ñew inshallah moy le fait que ngay tout temps ngay war di continuer di ñaan waray baña yakamti tout temps ngay ñaan tout temps ngay ñaan parce que ñaan gi ci jëmi bopam jaamu yalla la mais nak yalla dina la defal secret bo xamantene mën na lay baña nangul sey aajoy bop yow mais ko am aajo mu gaaw ko nangul suko jaarale ci yow parce que bugul ngay gaaw nopi ndax jaamu yalla gi dafa bëgg rek mu yëkati sa maqama ci biir jégeñ gi ngi koy jégeñ ci biir ñaan gi ngi koy ñaan parce que yow xam nga ni comprendre nga ni ñaan essence jaamu yalla gi la moy jaamu yalla gi mom ci jëmi bopam Allah Allah Allah Allah. Lay mu indi benen hikma bi kay mu ne kayfa yakunu talabuka lahiqu sababan fi ata'ihi as-sabiq iz jalla hukmu al-azali an yudafa ila al-ilal. Allah kayfa ana naka yakunu ci lay nekke talabuka sak sakutef al-lahiq gay aji dabe manam sak sakku gi sakutef yow parce que sak sakku manam le fete ngay ñaan taxaw di ñaan wala ngay laaj dara dafa dabé manam nekul lo xamantene avant la am manam dafa da nga jek jek ben moment aduna di dox ba ben jour nga soxla ko nga laaj ko du deug hein circonstance ñoo waral ngay wut lolu nga koy wut wala nga koy ñaan légui nak mu ne lolu nonu nga xamne c'est circonstanciel dafa dabé ana nan la meuna nekké sababal sabab fi ata'i ci ak joxé mom yalla as-sabiq bay aji jitu yalla limi joxem gogo xam nga seddelé na mbir yi ci dogalam bu yagg kon yow sa ñaan gi nekul sabab il ndax lan muna jall reyna uppentena hukmul azali atek gi nga xamantene ci azal lañ ko defon azal moy pré-éternité hein ci pré-éternité la yalla teurelon atek bi ni li moy am atte bobu uppenté nak an yudafa ci ñukoy askanale ilal ilal ci ay tax tax nan nangama tax yakana li bok li jarul sax leral bu mën nañ dugg directement ci waxu sherif bi radhiyallahu anhu mota mu ne la wa ayna kunta hina wajahatka inayatuhu wa qabalatka ri'ayatuhu ولم يكن في أزله إخلاص أعمال ولا وجود أحوال بل لم يكن هناك إلا محض الإفضال وعظيم النوال فالعبد يعلم أن صفات الله تعالى قديمة بقدم الله ولا تعتمد على صفاته الحادثة فلا تترتب مغفرته على الاستغفار ولا عطاءه على طلب muna wa ayna kunta ana fan nga nekkon xina jamono ji nga xamantene wajahat ka dublu na ci yow aynayatuhu akuk aynayatuhu akuk jappandalam wa qabalat ka timu dublu ci yow batay riayatuhu akuk sammum mum yalla manam periode bi nga xamantene dafa pre eternel bir moment yalla bi mu lay bi mi jël li nga xamne mom moy ak ndimbalam ak jappandalam ak sam gi mou lay sam han muy djublu ci yow bobo fo nekkon avant manam bobo neko won sax di xalat ak réfléchir banan damay bëgg dara wala dama koy bañ muna walam yakun te nekul fi azalihi ci azalam manam moy ba dara xewagul ci préternité bi ikhlas a'mal selalu jëf manam bul ne li dama ko mérité wala nangam dama ko non parce que je suis quelqu'un voilà j'ai fait nangam motax wala li amul parce que lan motax parce que avant ba daré xew ba yalla teurel atem yi di dogalam yi boba selalogo ben jëf wala wujuda ahwal amul ben xal bo bu nek ci yow bo amé ba tax mu dogal ci yow li mu dogal ci yow deug bal li fi nek sax mu ne bayil jojo lam yakun nikulun hunaka fofa illa lulul mahdal ifdal ak ngeenele kesse wa azimun nawal ak may gu yaatu rek li rek ka fi nek may gu reuy li rek ka fi nek moy dal yalla mo tok amul kenn ku def dara ba tax mu am dara yalla mo dogalon ci azal ba dara xewul avant muy bindu asaman el soufsi ne ki dundam ni lay doxé li lay am dana mel ni dana am li dana ki li yalla ko dogal kon yow sa effort yi nga japp ne mom nga nek di def du cause li nga am yalla seddon nako dogalon nalako bop avant yow ngay def ben effort bu meuna don may yalla fi nek ak ngeenelam jambar mom motax ñuy wax ne amul kesse ku yalla jappale rek mom mo am mune fal abdou jamb ya'lamu xamna ne anna sifat al wala dana xam anna sifat allah naka melo bur yalla taala aj kaw yi qadimatun dañu jitu bi qidamillah ci jitu yalla wala ta tamidu te du sukkandiko al al du sukkandiku mom melo yalla yi duñ sukkandiko ala sifat yi ci ay melo mom jambi al hadithat yi aji sosu Allah manam xam nga li nga wara comprendre moy ne yalla ni mu nekké ko pré-éternel nonu la ay melom nekké pré-éternel lu pré-éternel manam ay attributum ha buñ né comme yalla dafa bax yalla dafa bari yermane yalla day djéggal ha yalla dafa wërsegalaté yalla day xéewalaté et cetera yalla day djégg day gis ha yoyu dañu pré-éternel ci yalla ni yalla pré-éternel kon nak yoyu nonu duñu nek conséquence say attribut yow jam bi nga xamantene da nga sosu kon say attribut dañu sosu mu joxe exemple mune fala tatarattabu du toftelo maghfiratu ak njegalam bur yalla mom yalla bom bur yalla al istighfar ci kaw njeg sakku njegal wala ataahu du tiagen ak joxe mom yalla ala talabin ci takute manam yalla allah wa la ilaha illallah manam c'est pas parce que da nga wax yow yalla djegal ma que yalla dalay djegal lolo tax yalla djegal la dedet djegalum yalla djituna ci yow parce que yow sa djegalu gi ngay djegalu lolo dafa sosu dedet sa djegalu gi dafa sosu c'est à dire que lu amul won la mu jek am hein alors que yalla le fait que muy nek kuy djegal rek lolou dafa pré éternel donc yow mom djegal gi mou la djegal djitu na fouf manam du conséquence djegal gi mou la djegal du conséquence le fait que yow nga sak ko mu djegal lo dedet ok du conséquence wala motaxit yow am gi nga jox gi mou la jox nekul conséquence lat gi ngi ko lat ñaan gi ngi ko ñaan gis nga nak bo comprendre li yi yep dang koy def ngir jamoko yalla rek te xamne benn du ci conséquence benen wax Allah ñepp rek jamu yalla la jamu yalla la kon jaratul sax muy bëgg dara diko wut wala diko ñaan nako def ci dublu ci jamu yalla dublu ci jamu yalla jeex na te xamna ni ko lepp waaw lepp motax mu wax na la ci gis nañ ko ci ben ci xikam yi ci jota bi wessu moy bu leneen nek su objectif lulul yalla bu am benen objectif ci sa aduna sa alakhirah sa ki lulul yalla gis nga amna ben wax imam ash-shafi radhiyallahu anhu buma posté won ci facebook bi bobu kan yagul semaine bi la voilà je dois la fi ramé dañ ko laaj ndeysan imam ash-shafi radhiyallahu parce que man tam dama ko gissé affaire ki mo ni xaaruma posté ko imam ash-shafi radhiyallahu anhu dañ ko laaj ne ko ban jëf ci jëf yi moy bi gëna mag ci nga ci sakoko nga fexé pour muy tax nga djégué yalla imam shafi joy bam yag mu dal moy yalla xol sa xol te du ci gis ben bëgg boy am ci aduna wala al-akhirah ludul mom yalla li moy jaamu yalla bi gëna mag bi tax nga gëna djégué yalla yaangi deg legi benen qaida bi manam benen hikma bi benen hikma bi manam hikma moy sagesse waaw moy ma tawaqqafa matlabun anta talibuhu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibuhu bi nafsika moy ma tawqafa du taxaw du sukkandiko matlabun ak chakutef bo xamne anta yow talibu yow yang koy aji sakku bi rabbika ci sa borom waya wala tayassara du yomb matlabun ak chakutef bo xamne anta yow talibu yay aji sakku ko bi nafsika ci sa bop manam yow lo xamantene ci yalla nga ko sakku c'est pas parce que yalla daf la ko jox parce que dang kaka ñaan mom dede comme niñ moy comme biñu jugé sax mais aussi amna benen moy yow bo do yow sa bop rek ya jugal sa bop ni damay def par sama propre moyen moy tax may am nangam lolu duko yalla duko yombal yalla du lako yombalal d'ailleurs sa bok na ci li tax mbir di jafé gis nga le fait que nga sukkandiko ci yalla kété ci départ bi day wone ni di nga am réussite ci fin bi le fait que nga sukkandiko ci yalla kessé ci départ day wone ni di nga am réussite ci fin bi waye souré sawi bop rek nga sukkandiko di wax ki yaakar né yow yalla dalay bayyi ba nga dem ba ca bir ba affaire bi nara aboutir mu jaxata carte bi comme niñ koy waxé légui nak yow do comprendre nga nan no pourtant man et pourtant moi je suis capable je suis et pourtant man sukkandiko ci yalla mais na nga xamne le fait que nga sukkandiko ci yalla du lolou mo waral yalla jox la lim la jox lolou mandarga la rek mune mu koy commentaire mune faman i'tamada ala Allah ta'ala wa tawassala bihi fi matlabihi tayassara lahu husuluhu ma'a ar-rahati li qalbihi wa badanihi thumma a'anaka fihi wama dakhalta fihi bi nafsika wukilta ilayhi wal 'abdu yadkhulu fi umurihi kulliha billahi wa yakhruju minha billah faman yatamada kep ko xamne da nga sukkandiko ala Allah ci yalla taala aji kawaji wa tawassalatum sakku jumtu way manam sakko wut jare ci mom bi ci mom yalla fi matlabi ci chakute fam tayassara dana yomb lo ñel ko husuluhu akuk amam ma andak nak bu koy am day andak arrahata akuk feex li qalbi ñel xol mo badani ak yaramam da nga ci genné feexu xol ak feexu yaram affaire bi yomb la loy wut lu ne wut ko ci yalla sa xol ak ko ci yalla soko defé lolou yalla dala koy yombalal ba pare bu la koy yombalal dala koy yombalal and ak wirgu yaram ak sa xol feex ci manam do ci genné ben nakar ak ben choono han ak dara lu la ci met ndax yalla mom nga ci djublu won han suma top nak anaka dalay jappale fi ci bir mbir moma manam bu la ko joxe ba pare dula baye ak mom parce que xam nga nit mën na sakku dara ba pare yalla jox ko ko mais mu yor mbirma ba pare nak mbirma nak indil ko choono yurul jeex souvent ñi sakku pouvoir ñom xam lañ ci dal han waaw 6 mois rek ñu commencé bi jaw naw affaire bu metti kay bu baax mais su fekkante na nak yow ci yalla ci bopam nga jaare sakku ko ci mom sa xol bi yep nga at ko ci mom mom rek nga ci yaakar teyit mom motax ngay djublu di wut bir mom day gis yalla daf la koy yombalal andak sa xol feex ci ak sa yaram andak bu lako joxe dala ci jappale wayo ma dakhalte lepp lo xamne dug nga ko fi ci mbir momo bi nafsi fe ci sa bop kete sa bakkan kete wukilta ilahi yalla dala koy baye bu ko defé nak yan bi dis lol ci yow affaire bi nak problematique dal nak dala koy baye mora muné wal yad wal abd jam bi nak deug manam moy jam bi deug yad khulu day dug fi umuri ci ay mbiram kulaha lepp billahi ci yalla manam yalla moy nek moyen bi mi jaar pour dugg ci lu nek wa yakhruju te day genn minha ci mbiram yeb billahi ci yalla kesse ci yalla lay jaar mom moy objectifam mom moy beug beugam ci mom lay jaar mom lay sukkandiko ngir wut limi wut ci mom lay sukkandiko ngir dugg ci ay mbiram yi niki nonu suy genn ci mbir mumuy genn ci yalla lay sukkandiko ngir genn ñu jallu ci benen hikma bi moy xam nga yi yep bo len xolé dalay daf lay en fait dalay préparer pour yenen affaire daf lay préparer fi daf lay préparer pour nga wara nek ko xamné da ngay am philosophie bu clair bo xamné da nga wara comprendre né objectif bi ndekati yu gay ay la yewen ndekete sama yeungu sama dox sama taxaw sama dem sama dik sama tok sama teud sama wax sama nopi sama yeungatu ak sama dal lepp ndekete dama ko wara def ci yalla ngir yalla jaara ko ci yalla djuge ci yalla di dem ci yalla ndekete lolou la warona def manam lolou la nek dila philosophie bobu la beug nga incarner ko ba pare nga comprendre ko mu dugg ak yow nak ci yenn réalité yi Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah mun ma min nafsin tubdihi illa wa lahu qadarun fika yumdi ma min nafsin tubdihi illa wa lahu qadarun fika yumdi ma min nafasin amul ben noy boy noy tubdihi boy feñal genn ko diko noy ak lo meuna def ci bir noy bobu amul manam amul ben tiers rek bu existé illa ludul wala ho ñel lako qadarul ak dogal fi ka ci yow bo xamne yumdihi daf koy weyel mom yalla amul sa ben tiers bul japp ne amna ben tiers ben noy rek inspiration wala expiration mu am ci sey bir ci yow lulul ne amna yalla lumu dogalon nat ko ne exactement li ci circonstance bi nga koy defé fi nga ko wara defé ni nga ko wara defé li mo la ci fekk li mo la ci dal li mom nga ci amé li yoy lulul ne daf ko do té lolu mom yalla mo koy weyel kenen du ko weyel nimu ko nexé lay amé pa yow nimu la nexé wala numu nexé kenen ak koku ku mëna do wa ko la yow mo fi sant bis bu nek mi ngi feñal gis nga ay mbir muné qala sallallahu alayhi wasallam yantibi sallallahu alayhi wasallam muné law ku muné qala ma qala sallallahu alayhi wasallam law kushifa al-ghita'u la ra'aita qa'idan yaqulu wa sa'iqan yasuqu wal adabu an taj'ala anfasaka lahu la laha ay lillahi wa laysa lid-dunya fa anfasuka ma'duda wa kullu nafasin yaqtadi tajalliyan wat tajalli yatruku ma'rifa wal ma'rifa tujibu 'ubudiyyah wal 'ubudiyyatu mahsalatu as-sukun tahta majari al-aqdar fatakunu fi kulli nafasin salikan ilayhi 'uluwa Allahu akbar ya Allah Allah Allah Allahu akbar Allahu akbar الله اكبر الله اكبر من قال صلى الله عليه وسلم يرنت صلى الله عليه وسلم دان لو كشف الغطاء لرأيت قائدا يقود وسائقا يسوق لو كشف غيس نغ بو ني وون مانام بو ني ديفوالي وون الغطاء كيراي مانام ريدو بو ري بيغا خامتاني موي مو نيك مو دوخ تي بتو نيت ني با تخ دونو غيس دونو غيس مير مي moy ci am patte non lay def motam fa kashafna anka fi taaka fa basaraka al-yawm hadid mata al-quran wax ko ki ray gi rido bu mag bi mom lañuy wulli mom lañuy dévoiler bu ko defé sobot nak dadi ñew dem di gis mbiri ni mu nekk ci réellement mune suñu yoon wuñu won law ko ci fa suñu wuñu won al-ghita ki ray gogou kon la raayta giñnaani di nga gis qa'idan aji womat yaquru buy womat wa sa'iqan wa qa'id ak sa'iq qa'id sa'iq sa'iq moy aji dawal dawal kuy daw aji dawal kat yasuq buy dawal kuy womat ak ki dawal bi nga gis ne ki womat moy womat ki dawal di dawal manam moy lan moy bis bu la yalla defalon fatko ni nga ubbe ko nga gis ki ray ñu dindiko da nga gis ne yow ndekete do dara ci bir yi dañ lay womat kess ak dila dawal lolou ngay gis da ngay gis aji womat di womat ak aji dawal gi di dawal jeexna mune nak motax wal adabu teggin nak legui nak teggin gi moy lan lan moy yow sa teggin gi nga wara am parce que da nga xamni yoonu tu yalla yi teggin ni ay farafa lañ moy moy ensemble de comportement ak de règles de bienséance yi nga xamantene mom nga wara am pour sa yoon bi ngay dox digënté pour jëm ci yalla nek yoon bu djub lool moy teggini mune wal adabu teggini nak antajala moy nga def anfasaka say noy yepp loho ngir mom la la ha bul ko def ngir kenen ku ci kenen ki ñu jigeenal manam ki ñu dañ ko manam moy lan ay lim ci nam moy nga def ko lillah ngir yalla sa mbolam noy nga diko noy ngir yalla sa noy yepp li ci lepp luy tourner autour de noy bobu nek ngir yalla lolo teggini walay sa dunya waye bul ko def ngir aduna ci fa anfasu ka say noti wala respiration mune maadudatun dagn ko lim xamal ni dafa am un nombre précis de respiration bo wara def wa kullu nafasin waye noy bu nek yaqtadi day waral te jallian ak wunne ko ak feñu manam ak manifestation divine c'est-à-dire que warga fexé ba parce que sa yoy noy yu ne amna yalla ben xétu feñu bum lay feño motax mbir du xew mukk xewat abadan ha répétition amul abadan mbir du xew mukk xewat jeexna sa noy bi jeexna donc noy bobu nak bu ci ne manam dafa am ay manifestation yu la yalla manifesté wo nga wara fexé ba gis ko ba prefet sa attention ci bir noy bobu watajalli munete manifestation bu amé yatruku da fay bayyi ma'rifatan ak xam yalla day am ay xam xam yu mu lay bayyel lo xamne dang koy xamé yalla dang koy manam ay connaissance ay news yo acquérir à travers manifestation wal ma'rifatu te xam yalla gogou tuuji bu day waral ubudiyat ak jaamu yalla manam le fat ki nga xam yalla day waral nga diko jaamu ba pare day waral manam ubudiyya manam moy mbumuk jaamu gi manam mbumuk jaamu gi manam le fat ki ngay gëna reconnaître le ndekete man ak jaamu dongu la ci yalla wa servitude gogou day tax mu gëna for ci yow te lolu xam manam yalla kon benn xétu xamine bo gëna xamé rek servitude gi day gëna dëgeur ci walu gog manam sax jaamu sax mbum jaamu nimuy dëggo day gëna wër wal ubudiyatu ha Allah te mbum jaamu gogou nak nga dëggal ko ci yow manam ba nga reconnaître ko ci yow salatu hal manam li nga xamantene mom lay andi mom lay amal moy as-sukun moy nit ki day waral ci nit ki muy dal tahta majaril aqdari ci ronu daw ndogal yi day waral ba lu yalla dogal rek nga taxaw d'accord ci wom mat ci dal nga dal ci lol lay waral ci yow lo fait que may gëna reconnaître na yalla moy sama borom ma jam ma reconnaître en tant que ma nek en tant que jam ma reconnaître lol ma gën ko comprendre incarner ko day waral tout temps li yalla lay dawal ci ay dogalam dama koy nangou parce que comme niñ koy waxe rek am niñ waxe jinar guñu diri du lan du tamu fu ndong bi di jaar dañ lay diri kessé du yow ya na jaaral na nga ci wala deng muna lolu so melé nonu fatakuna lolu nak day waral nga nek kon fi kulli nafasin ci noy bu nek salikan ngay nek aji soobu ilahi jëm ci yow mom yalla lu wan di yek ay maqama yu gëna kawé nak lolu lay waral ci yow motax sa noy yep def ko ngir yalla mais bu ko def ngir aduna lolu la wax sa yëngatu yi sa dal yi sa wax yi sa nopp yi pexel ba loy def mouvement boy def wax boy def nopi boy nopi xol boy xol dig boy dig lepp nga def ko ngir yalla fexel nak ba yalla ci bopam manam ngay fexé bay daj yalla à travers yoy nga ci daj yalla à travers yoy voilà moy nga ci gis yalla Allah Allah ñu ngi ñew ci Allahu akbar no bi mom qaida la bo xamantene no ki retenir ko bul ko baye Allahu akbar no bul ko baye bi mom bul ko baye hikma bi mune min alamatil i'timad ala al amali nuqsan ar rajaa'i 'inda wujood az zalal min alamat bokku na ci mandar gay al i'timad sukkandiko gi ngey sukkandiko ak sukkandiko ala al amali ci jeuf manam su fekente ne man nan la xame ni man dama yaakar ne man warna kawé sama maqama warna yegitiku wala warna meuna am nangam ci yalla wala warna mériter nangam mais ndegete man dama japp ne jëf ji may jëf motax ma war ko ma wara japp ne lolu la wara am amna lu wara mériter wala amna maqama yu wara yek wala yoy lan mo moy won ni man ndegete ci sama jëf rek lay compter compter wuma ci yalla ci sama jëf la compter lan mo koy wone mom la lay wax ni moy nuqsanur rajaa'i bok na ci likoy wone bok du lol kesse bok na ci likoy wone moy nuqsanur rajaa'i wagneku yaakar inda wujudi zalali faf dajuk tarhis manam moy bo defé erreur sa yaakar ga nga yaakaron yalla wagneku so nekk so defé bakar so nekk ci njumte sa yaakar ga nga yaakaron yalla wagneku lolou moy wone ni kon yaw da nga japp de kon li ngay def motax nga wara am li ngay am voilà voilà lolou mo koy wone mais sou reso djoumé sa yakar du wagnoko parce que yalla rek kay joxe de toute façon du luñuy mériter moy wone ni ci yalla la sukkandiku mais sou reso djoumté bi day waral sama yakar wagnoko moy wone ni man kon sama jëf la sukkandiko voilà ok wa tayi mom say doyna war xamna ni parce que tayi mom ci tayi sama selal dafa wagne ko motax dal yakaratuma moy wone ni yow da nga jappone li ngay selal motax ngay am li ngay am sama xal da wacc mais duñu ay tektal mais duñu ay waral luy tax comprendre manam ay mandargal le fait que ma nek ci yoon bu djub lolou day wone ni yalla li lamay tek fi lama tek te li lamay won te li lamay may day wone ni nit ki le fait que mu nek ku geub yalla di jaamu yalla moy wone ni ki nitu aljana la le fait que mu wedd yalla di moy yalla nek yefer moy wone ni nitu safara la lolou rek lay tekkel mais du mom moy cause de dara du ci cause lolo tax mo ne le sa jëf yi sa melo yi nga xamantene da no sosu ana naka lañuy nekké luy causer melo yalla yi nga xamantene ñoo dañu jitu manam sakku gi may sakku dara ci yalla lolu nga xamantene dafa jekki jekki am manam c'est quelque chose de créer c'est quelque chose bo xamantene amul won amna lolou munul nek cause lo xamantene mom dafa préternel parce que bala nga ni nam nefa du deug bala nga ni nam nefa munone lolou mom mo waral parce que manam par exemple munone modou mo waral ibra existe fek modou ibra ko mak munul ne bala nga meuna waral dara day fek nga gën fi yag lo nga jitu ko kon waraluñ ko mais ay lan lañ ay tektal lañ ay signe lañ ay indice lañ ay wa ñu ñew ci kon hikma bi moy kon bok na ci mandar gay gi wanane yow da ngay sukkandiko ci sey jëf moy sax yaakar bu wañeku su fekente ne da nga lan nga tar ni mune iz ndax al i'timad mune wa mune al izil i'timad ala shay'i fi husuli qasdihi yu'zinu bi istish'ar quwwatihi mune ndax lan mune iz ndax al i'timad sukkandiko ala shay'i ci mbir fi husuli ci am qasdihi ak djublu wayam objectifam yo zero day yegle distichari ci nit ki yeg gimi yeg kat khudu ko wata ko katanam manam day wonane yow nga katan motax yegnaane man je suis capable de quelque chose motax moy sukkandiku ci mbir mom moy sukkandiku ci samay katan mais sino ci lu meuna don rek le fait que tay mo meuna sukkandiku na ah dama bëgg par exemple dem Paris sama xel dal ci né comme Seigne Alassane mi ngi fekk auto mu té man na dawal sama xel dal ci lolu comprendre nga lolu moy wané ni da mom da ko man motax parce que sama xel dal na ci parce que dama xamné man nako ki nako et puis voilà tay bis buñ ne won Seigne Alassane mom kat temps yi neeku fi rek day gis legui mok sama programme bi commencé woutal benen moy wonani kon man ci Seigne Alassane la sukkandiko mais pas ci yalla lol lay wax ni mona annas salata nit ñi façon nit ñi ñatt lañ mu'tamadun ala amalihi wa alamatuhu an yasira khawfuhu arja min raja'ihi 'inda wuqu'ihi fi az-zallat wa idha 'amila ta'atan ja'alaha min a'zami 'adadihi wa aqwa mu'tamadihi nit ñi kon ñett lañ nit ku jëk ki moy mu'tamadun aji sukkandiku mu'tamidun aji sukkandiku ala amalihi ci ay jëfum moy nit ko xamne mom ay jëfum lay sukkandiku kokou nan lañu xamé lolou ne man sama jëf lay sukkandiko muna wala matu mandargam an yasira moy mu muju xawfu ak yaakar manam ak ragalam han arja muy gëna yaakaru min raja ci yaakaram inda wuqu'ihi fa han rotam fi zallati ci tarxisi manam moy ragalam day daldi upp doole ba pare mom lay gën di sukkandiko te yaakaram su fekente ne dafa am dafa nek ci tarxis manam mom le fait que muy tit ci affaire bobu di ragal day japp ne lolu tamit lu koy xeccel mbir la ma lolu tamit sax manam ap pogn la bo xamantene day tax muy gëna jégué yalla wala muy gëna yek ci maqama wala muy gëna am ay tiyaba et cetera que yaakar rek gimi yaakar yalla tout simplement même bu fekete ni ma ngi ci erreur man dal yalla la yaakar mun wa idha amila ta'atan tasu jofe jof ak top yalla manam su defe ak top jaalaha daf koy def min a'zami adadi day ci li gëna reuy ci limi lim wa aqwa mu'tamadi ba pare di gën ci li upp doole ci limi sukkandiko su def elu bax mom day japp ne day gis fum tollu mu nan gis nga man ah ku bax la diu nangam ah bam ci we nangam mako def li manam lu ne mu diko lim ba fara day japp ne lolou ay mi lu ri la fi mom kokku moy kenn ki ku jekk ñaaral bi moy mu'tamidun ala fadlillah wa hadha mutabarri'un min hawlihi wa quwwatihi raji'un ilayhi fi sarra'i wa dharra'i ñaaral bi moy ki nga xamantene mom mu'tamidun kon day sukkandiko ala fadlillah ci ngeeneluk yalla kok mom ci ngeeneluk yalla rek lay sukkandiko mune wa hada te koku mutabarriun day aji deñ la min hawlihi ci ay pexem wa quwwatihi ak katanam yaangi de koku day sukkandiko ci ay pexem ci sopandiko ak ay katanam radion aji delu la ilahi jëm ci mom manam day deñ bok ci katanam ak ay pexem radion aji delu la ilahi jëm ci mom ci sar ci yalla manam ci yalla ci sarra'i ci mbiri ci yombal wa darra'i ak lor manam su mbiri yombe ak su lor amé su xaxat amé ak su yombal yombal amé su nek hein ay période de facilité yépp ci yalla rek lay delu ba pare manam mom day deñ day simeku ci lepp lo xamantene pouvoiram la possibilité am katanam voilà lepp day japp ne rek yalla man kon kokku mom moy ñaatelu nit ki ñaaral ñettel bi moy mu'tamidun ala sabiqil qisma wa alamatuhu al istislam wa sukun tahta majar al ahkam nadhiru ila rabbih fanin an nafsihi غارق في بحر الوحدة فهذا يكون دائم البشر مواطن الإحسان كما كان عليه حبيب الرحمن فمن اعتمد على سعة الكرم زاد رجاؤه عند سبب الندم أنا عند ظن عبدي به الله الله الله الله الله الله كن يتل بي moy ko xamantene mom mu'tamidun day sukkandiko rek ala sabiqil qismati ci jitu ndogal bi manam li yalla cieur gi wala qismati moy cieur gi yalla dal seddelé wala moy seddelé exactement seddelé gamu seddelé won ci njaal bi dal mom ci lay sukkandiko kok nan lañ koy xamé ne man dal ci li yalla seddelé dal ci tosan dal la sukkandiko ah luma yalla jox rek koko xam nga dafa sukkandiko ci yalla mais aussi dafa sukkandiko ci seddel ak yalla mune wala matu moy mandar gam moy al istislam moy wo matu gi mi wo matu wasukun ak dal gi mi dal taxta majaril ahkam ci ronuk dawuk ati yalla yi nazirun mom aji xol la ila rabbih jëm ci boromam mom ci boromam rek lay xol tout temps day xol li boromam di def famin aji fad aji jeex la an nafsihi wulif bakkanam manam mom bakkanam mom daf ko anéantir manam daf ko éteindre extinction la def ci lu aju ci bakkanam ci yalla rek lay xol gharikun dafa aji lab la fi bahr al wahdati ci geejuk wetuk yalla di sédé wetuk yalla kessé muna fa hada gis nga waji yakunu day nek daimul bishri foko fek day bëgg lu mbir mi critique day rex di muñ day bekk muwasilul ihsan a nit lay doon ko xamantene ay yiwam ak rafetal gi mi rafetal bi jokkolo muwasil adi jokkolo ak ihsan rafetal lay doon manam tout temps day jokkolo ay jofum yi fa mune kama kana ali habibur rahman ni la soppe bur yalla aji fess delu jeur ma deug mu yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni la melo wa sayyidul hajmalik wax la dal bi mo kul da'imul bishr sahlul khalq laynu janahin laysa faddan ghalizal qalbi fil umam sallallahu alayhi wa sallam foko fek da'imul bishr day bekk foko fek rek day bekk sahlul khalq mo geuna noy ci nit ni laynu janahin wallahi ku noy ak laf la wacc bopam taakala laysa fadhdan ghaliz al qalbi fil umam nekul ko xamne dafa tang xol deugur ci ci xet bi dede mel won non ki sukkandiko ci seddel ak yalla non lay mel tout temps yalla lay xol mom bopam daf ko ray dako dindi dako éteindre dako dafa am extinction man par rapport ak lool yalla rek wetuk yalla ci la jeex tak ci la lap wetuk yalla tout temps yalla rek ka fi ne lay wax la xam mom lool rek la xam sax d'ailleurs suy gis Allah gis nga tout temps lu rafet lay def da fay jokale lu rafet ci kaw lu rafet comme ni soppe bour yalla bi aji fess de le yermandu mu yent bi sallalahu alayhi wasallam non la melo motax mu ne fa man yatama da kep ko xamne da nga sukkandi ko ala si'atil karami ci yaatu teranga yalla zaad dana yok raja'uhu ak yaakaram inda sababu nadami allah ci sababu reccu fu mu nek manam fo xamantene mom dafa def amna sabab bu warona tax muy tok di reccu comme mom ci teranga yalla gu yaatu gi rek la yaakar motax ak yaakaram day yok parce que xamna ni yalla comme yaaka comme terangam du jeex teranga yalla du jeex dafa yaatu way bo xamne du jeex tax du jeex ba pare lo indi ci lu doy war lu wara tax terangam manam ci lu doy war rek terang amna mom lu mu la meuna indil ci teranga lu ko meuna contrecarrer lu meuna contrebalancer affaire bi motax mom su li waral muy reccu bu fi nekké lu muy gëndi reuy ak yaakaram di gëndi yok muna la lan muna al hadith qudsi la sa borom neena ana inda zanni abdi bi ana man yalla inda zanni abdi ma ngi faf ndior tak sama jam bi ci man ya sama jam bi su ndiorte ci man lu bax rek la koy defal lu bax rek lay gis ci man lol rek la koy defal su ndiorte ne nak man dama soxor dama metti wul bu mo ki dama koy def lu bon ma def ko lolou tam fim ma ndior fala koy fek fala may fek qala ba'dhum inna allaha khalaqani bila amal thumma hadani li dinihi fa'timadi ala karamihi awla min i'timadi ala af'ali al-madkhulati wa sifati al-maghlula falaw anna at-tawbata tatruqu babi ma adhintu laha fi ad-dukhuli alayya walaw anna as-sidqa wal ikhlasa 'abdani li bi'tuhuma zuhdan feehima falaw kutibtu fil azali sa'idan falan atakhallaf bi kasrati dhunubi wa idha sabaqat lil 'abdi min Allah al-inaya falan tadurruhu al-jinaya فالعبد لا اعتماد له الا على فضل سيده وبره ورحمته لا على عمله وكسبه روى البزار عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج لابن ادم يوم القيامه ثلاثه دواوين ابري نيو غيس حديث ان شاء الله حديث دافا غود mune qala ba'dhum amna kenn ci nitu yalla yi ko wax ni manam ci ñu bok ci gaay yi mom neena inna allaha li werbo moy bur yalla khalaqani daf ma bind bila amalin ci luddul jëf yalla bi me bind musuma def dara du deug suma top hadani mu gindimali dinihi ci dinem ji difuma dara mom mo bax rek def momay julit du deug kon nak fatima di sama sukkandiko ala karamihi ci terangam awla mo geuna yey minetima di ci sama sukkandiko ala afali ci sama jëf yi nga xamantene al madkhulatu de dafa am lu ci rax sama jëf yi tout temps day am ay imperfection yu ci rax kon ma sukkandiko ci terangam mo upp doola moy sukkandiko ci sama jëf yi nga xamne dafa am ay imperfection yu ci rax wasifati ak sama melo yi nga xamantene al makhlula dañoo teunku manam dañoo am ay gar yu ci am ba par dañoo am ay limite muna falaw anna tawbata gis nga bu fekkonte ne tup satroko dafa feug ba bi sama buntu muna ma azintu laha duma ko ma azintu duma jox ndigal laha ñel ko fi dukhuli ci mu dugg ala yott man ap tup ci bopam tup bu don tup jëm la lolu façon wax la bu don tup jëm la mu ñew feug sama buntu ne ma legi kay yaam mom duma ko jox ndigal mu dugg ci muna walaw fu fekkone an nasdaqa nek deug wal ikhlas ak selal abdana ay ñaari jam lañ li ñeerma manam deug ak selal xam nga yoy ay qualité yu reuy lañ mais bu doon man ma len mom ñu nek sama ay jam ha muna bi'atuhuma dama len di jaay zudan fihima ngir deug gi may deug walife manam moy ngir bañ leena soxlaal soxla bi ma len ñaka soxla xam nga lu tax soxla moy yoy non parce que ci yalla rek lay sikondi motax mu ne falaw kutibtu buñu ma bindon bu manam moy bu yalla bindon ne mel til azali ci azal sa'idan ñu bindu ma ne dama taxé yalla bo lama ci ñi taxé falan atakhallaf mu ne kon li woor moy ne duma wuté mukk nek ku taxé bi kasarti sunu bi ngir sama bok sama bakkar yu bari kesse yalla dogalon na neena man damay taxé kess sama bakkar yu bari duñu tax ba dogalam gogou deñ wa iza sabaqat bu fekete ne jitu na nak lil abdi ñeel jami dina la tukke ci yalla ala inayat ak jappandal falan tadruhu duko lor muk al jinayatu ak jinaya moy ak bakkar manam moy ak jana moy dafa xoti ay worma manam xoti regal yi xoti moy xet reglu sharia yi transgresser wa lolou du tax han lolou du ko lor parce que yalla du ko ci tel bin du ko jappandal motax mu ne su fekenteene yalla ci jitu lu ci jambi ne yalla dafa nek ko xamantene manam ak jappandaluk yalla dafa jitu ci jambi manam bakkar yi mi def duñ ko lor parce que après wa parce que de toute façon di duñ ko yalla dina ko changer dina ko récupérer dina ko et cetera motax fal abdou gis nga jambi latimada lahu amuluk sukandiku illa ludul ala fadli manam ko jambi warul sukandikul illa ala fadli sayyidihi ludul ci ngeneeluk sangam wa birrihi ak mbaxam wa rahmatihi ak yermandem la ala amalihi jambi warul di sukandiko ci jeufam wa kasbihi ak ay fagom manam legi mu indi hadith rawal bazar an anas anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala yukhraju libni adama yawm al qiyamati thalathata dawawin diwanun fihi al-amal as-salih wa diwanun fihi dhunubuh wa diwanun fihi an-ni'am min Allah alayhi fa yaqulu Allah 'azza wa jalla li asghar ni'matin fi diwan an-ni'am khudhi thamanaka min 'amalihi as-salih fa tastaw'ibu 'amaluhu as-salih thumma tanha wa taqulu wa 'izzatuka mastawfaytu wa tabqa adh-dhunubu wan-ni'am wa qad dhahaba al-'amal as-salih فإذا أراد الله تعالى أن يرحم عبدا قال يا عبدي قد ضاعفت لك حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك ووهبت لك نعمي من دمنا mune al-bazzar rahmalahu imam al-bazzar rahmalahu dafa solo jeul sayyidina anas radiyallahu anhu anas ibn malik mune anna rasulullah ndak ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam qala dafa ne yukhraju def ni genn lip nu adama ñel doomu adama yawm al-qiyamah bisu taxaway ba salatu sada dawawin ñetti diwan manam ñetti registre deug ñetti registre mu ne diwanun ak registre bo xamne moy diwan go xamne fi dana nek ci mom al amalu salih def yu bax registre bo xamne mom def yu bax rek la ci inscrire wa diwan ak registre bo xamne mom fi dana ca nek zulubu ay bakara bo diwan diwan bo xamne fi nek na ci ni'am khiwali min allah bay tuke ci yalla alay ci jamba ñett ya nga mu def yu moy am lan def yu ñaaral ba bakar ñettal ba xewal yalla legi nak fa yaqulu mu wax allah bu yalla azza wa jalla magna tedna wala bok azza not na ci guram wa jalla te magna notel ak maggaay gop xelu minde fi mom bur yalla bobu day wax li asari ni amhi ngeel gën ngeel ñeel gën ja neewi xewalam yi ha deng fa yaqulu kon wax allah bur yalla azza wa jalla magna tedna li asari ni'matin ñeel gën ja neewi xewal fi diwan ni'ami ci diwanu xewal yi muniko khudi jeelal samanaka sa ngeek min amali ci jeufami as-salih day ajiwu manam legi ah yow xewal bi man day xol xewal gi gëna tuuti rek yalla xewal jaam gi lu demé neké ben ci xewal yu rek neko ah yow xewal sangam demal nga jël ci jëfum yu bax yi lu tollo sa ndëk manam lu wara tollo ndëk wala sa prix wa tay buñ la doon jaay prix bi li ngay jaar jël ko ci jëfum yu bax eh denga fa tastaw'ib bu ko defé nak muradu matale manam mu jéxal amalu jëfum gi as-salih yu bax ya deug suma top nak tak tanaha mu dandu wa taqulu mun wa izzatuka ginna ci sak magga sak notel nguur yow bur yalla mastaw faytul mataluguma batay manam jusqu'à présent ah djelna xewal yeb manam lama warona manam sama ndek dal djelna ko ci defu yiw yeb nak jegi paré nan jeex nan te dessé na nak sama ndek jeexagul wa deku fa deng wa tabqa ta mu dess az-zunubu bakari wa ni'am ak xewali de bakari ya yu ni dess xewal ya nga ne dess lañ te te jëlaguñ seeni seeni ndek ñoo waqat te kat deug deug te li xew moy zahaba demna al amalu salih jëf yu bax mom lepp dem mom amul dara lu ci dessati mu ne wala fa iza arada bu namme nak allah bur ya allah taala ji kaw ji an yarham ci mu yorm abdan jab qala day wax nan ya abdu yow sama jami kat deug deug da abtu fulul na la ka ñe la hadanat ko sa yiwi wata jawastu te jeelal na jegal na an sayyat ko wallu sa ñawte fi leegi nak yalla su bëgge jambi su bëgge yeeram jambi danan jambi leegi sa jëf gis nga sa jëf yu bari yu baxé leegi dama koy multiplier dama koy ful multiplier ko niki nonu sa jëf yu bon yi yu ñaaw yi jéggal na la ko effacer na ko wa wahabtu laka ni'mati wa wahabtu te joxna laka ñella ni'am yi sama xéewal yi tamit mayna la ko manam legi xéewal yi lajuma la ci fay mayna la ko voilà ha xam nga li dañ ci comprendre dañ ci comprendre né yow mëno sukkandiku ci tay jëf o wa u xewulu yalla bi gëna tuuti rek mëno jëf yow lu ko matalé kon mëno sukkandiku ci tay jëf hmm mën ta nek te yalla bu la topé ci bakari tamit nga am problème leg mu rawa fadlullah ta'ala qadim azali abadi thabit la yataghayyaru bil hawadith faman i'tamada alayhi la yataghayyaru rajauhu fi rahmatillahi ta'ala amila ma amila walau balagat dhunubuhu anana sama wanzur ila iblis hina qala allah ta'ala lah fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'nati ila yawmiddin lam yamna'u dhalik من أن يدعو ربه ويقول ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون أما من اعتمد على عمله فإنه ينقص رجاؤه إذا أساء عمله ويزيد رجاؤه إذا حسن الله الله makam bi dang kay deg dang kay deg ko ben ay xawma dikay way sank xawma mom rek lañuy deg ba bi mu nan la ah amin amin bo nga kay way ci mo akalla dang nga wa fadlullah ngeene lu yalla taala aji kaw abadan moy lo xamne abadan la abadan moy lulul jeex infini sabitun aji sax la la yataghayyaru du soppeku bil hawadith ci sababu yu sosu yi ngeeneluk yalla non la mel ngeeneluk yalla amul fumu tambale dafa meuse exister amul fumu tambale te du am fumu yam te dafa sax nekul lo xamantene day changer kon le fait que mu am xew xew yi di xew ay événement lu événementiel exactement boîte bobu la hadith moy lu sosu moy lu événementiel du ko lan du am effet ci mom muné kon nak fa mané samada kep ku sukkandiko alayhi ci ngeeneluk yalla gi la yataghayyaru du soppeku raja'uhu ak yakaram fi rahmatillahi ci yermandek yalla ta'ala aji kawaji amila ma amila jofna lu meuna jof ak lu meuna jof waraw balagat don yegna jotena zunubuhu ay bakaram anana samai manam manam ñay laalante asaman manam ñi ngi manam yegg nañ ba ci kaw asaman ci tay nit ki su jofon bakar yu do xamantene buñ ko tege di ko tegalé day dem ba ci asaman ci diko laal tamit comme mom ci yeurma nek yalla do ngeeneluk yalla ak yeurma nek yalla do nga lu sukkandiku lolou du changer dara ak yaakaram ci yeurma nek yalla du soppeku abadan muna wanzur kholal ila iblis khol len iblis hina qala lahu hina jamna ñam la qala wa allah bur yalla taala aji kawelo ñel ko muneko fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'nati ila yawmiddin a 77 sortu fa muna fakhru jennal minha fi ata sope bi jenn fa innaka rajim li wer wor mo yow legui rep don la dan la jam way nak li wer wor mo alayka waral nak ci sa gaw nak legui la amati sama rep ila yow mi din beso bisuk taxaway beso bisuk fayga jeex na yow acha and ak lolou pourtant gis ngeen liko yalla wax muna way lam yam nahul khajul ko zalika lolou min an yad'u ci muy ñaan rabbahu borom manam andak ne yalla rubbu nako sax ci gennal ah rubbu na la jeexna ba ci ba yow mitin ila yow mitin ci mi un verre faut pas parler histoire andak lolu yeb téré wu ko ñaan yalla ni lañ dem fa wala acha dama vas-y wala dama vas-y la ba hmm lol téré wu ko ñaan kon wa yaqulu munne rabbi fa anzirni ila yawm yub'athun surtu sad ay 79 rabbi yaw sa borom fa anzirni way nga yexema ila yawm bu bis ba nga xamne yub'athuna def na len bekkal ñom jamm wa kon yalla legi gis nga Allah akbar mune amma ndal nak mané xamada kep ko xamné dafa sukkati xolam même iblis sax ak li fimu yegg yep ci doy war sax lol taxu téréwugo mom xamna ni kamam yalla borom yermane gu yaatu la té borom gënal gu reey la motax malgré que yalla rebbulako sax jenninako ci peyum sax bokul mom ci nonu yalla yi la bok sax gis ngeen ci nonu yalla moy lor numéro 1 sax téréwul batay mu sukkandiku ci yermane yalla ak baxam ne yalla téréwuko ko ñaan téréwuko ñaan waxul ne nima boné man kay jaratul may def dara jaratul may ñaan jaratul may ci c'est fini dedet téréwuko ñaan ay yalla mu ñaar ko lim bëgg ba paré li yéme moy yalla da ko ko defal muna amma ndal nak mané tama da ko sukkandiko ala amali ci jëfëm fa inna li wër bor moy jëfëm yanqusu dana wañéku muna wël fa inna li wër bor moy mom yanqusu dana wañéku rajaawu ak yaakaram iza asaa bu ñaawé amalu ak jëfëm ko xamantene sey sukk sey jëf nga sukkandiko nak su sa jëf ñaawé rek sa yaakar wañéku wayazilu te dana yok rajaawu ak yaakaram iza hasuna bu rafété manam bu jëf yi rafété rek sa yaakar rek yok Voilà. Parce que damay japp na ni ko ci façon lim degol lim la waxon damay wéku ci yalla donc muna def luma neex japp na ne ko yermande yalla yatuna ek peut-être yalla dina na ba bal non lol la waxon té puis sax wax na lako ci jaldeni bo fatlikoo ci jotay bi wessu waxon na lako né la na nga xam na nak yoy ay mandar galañ manam yaakarul manam yermande yalla gi da nga ci sukkandiku ak lu sa jëf meuna don manam lol day tax ba ngay meuna tuup di delu ci yalla sa su ne ba pare tamit sa yermande sa yaakar yalla yow ko manam day tax tamit ne yow sa objectif yalla rek lay doon sa bëgg bëgg nit yalla rek lay doon ci lolou la la ko waxe waxawuloko ci buntu defal lula neex togal dedet manam dama la bëgg wax ne sa yaakar warul wañeku parce que da nga nekk ci lu jubati te bul sukkandiku ci sa jëf yow sukkandikul ci yalla pa ci sa jëf sukkandikul ci ngeneelu yalla ak yermandem ak mbaxam pa ci yow li ngay def parce que yow en fait sa jeuf amul lu muy signifier ci kanam lool sa jeuf ñu dëgg hein sa jeuf ñu dëgg voilà manam voilà exactement sa jeuf ay dogal lañ yalla dogal ci yow yow kon yaakaral yalla te nga bëgg yalla nga sopp yalla nga def objectif yalla ngay dem ngir yalla di dik ngir yalla di wax ngir yalla di tok ngir yalla di nopi ngir yalla ce lepp na nek ci yalla ngay jugge ci yalla di dem ci yalla jaar ci yalla nga fexé bay gis yalla di dégg yalla ce lepp na nek yalla wala ma wala ala kulli shay'in ma khala Allahu batila lepp lo xamantene yalla da ca dañ rek lola neen la lol la lay wax mais teki wul abadan parce que amna fum koy waxe ci ginnaw bi mi wax nan na nga xamne nak top sharia yi manam nit ki moy ki texe moy ki nga xamantene ndogalul yalla dafa depo ak mu nek ci yoon bu baax ki texe di moy ki nga xamantene ndogalul yalla manam li yalla nam ci mom iradatullah sax manam namu yalla dafa dublu ci mom mu nek ci lu bon lol lay teki manam kon nga xamne li mandargalu yalla tek nga gaw jubanti ku tek ci yoon bu baax wala mais nit mom waru aju ci ay jëfum sauf que jëf yi daf koy def fa parce que dafa japp ne manam mom manam jëf ji bokoy jariñ mais dafa japp ne yalla da ko xéewale mom mu jëf li manam jëfum yi waru ko gisse lulul ne xéewaluk yalla ko yalla defal la mais waru gis ne mom ci bopam mo def dedet xewal yalla gu ko yalla defal la yalla mo feñal ci mom xewal gi muy def lu bax ni gi non su delu bon la tamit yalla mo feñal ci mom def gi mu xamne li day wone ne yalla rek ka mat li day wone katanu yalla ak dolem waye waru wañi sama yaakar ci yalla ha waru ci wañu dara li mom moy waxtu ha akhas kon ñoom fop inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu 'ala nabiyyina muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin